श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 50वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कर्म निष्ठा का फल है ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि। तो ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, कर्म निष्ठा की फलभूता जो ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि है उसे प्राप्त कर लिया है जिसने, उसे जिस क्रम से ब्रह्म प्राप्ति होती है उस क्रम को संक्षेप से बताने की प्रतिज्ञा भगवान ने की है 50वें श्लोक में। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य यापराशः। और ब्रह्म प्राप्ति है ज्ञान की परानिष्ठा का ही दूसरा नाम है ब्रह्म प्राप्ति। वो ज्ञान, जिस ज्ञान की परानिष्ठा कहा जा रहा है ब्रह्म प्राप्ति को, उस ज्ञान की अनुपपत्ति विषय को शंका करके भाष्यकार भगवान उसका उपपादन कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि आत्मज्ञान उपपन्न है, कोई भी ज्ञान उसका विषय जैसा होता है ऐसा होता है, विषय के आकार से आकारित होता है ज्ञान। आत्मज्ञान का विषय है आत्मा, आत्मा है निराकार, इसलिए आत्मज्ञान भी निराकार मानना पड़ेगा। लेकिन लोक में देखा जा रहा है कि बुद्धि साकार घटादि पदार्थों को ही अपना आलंबन बनाती है और घटादि के तरह आत्मा साकार नहीं है, तो निराकार आत्मालंबन कैसे होगा बुद्धि का, ज्ञान का। इस प्रकार आत्मज्ञान के अनुपपत्ति की आशंका हुई और ये कहा जा रहा है कि निराकार आत्मविषयक ज्ञान भी उपपन्न हो जाता है आत्मा का साम्य बुद्धि में होने से। आत्मा अत्यंत निर्मल है, स्वच्छ है, सूक्ष्म है, अधिकारी विशेष की बुद्धि भी आत्मा के तरह अत्यंत निर्मल, स्वच्छ तथा सूक्ष्म हो सकती है। और जिस अधिकारी विशेष की बुद्धि ऐसी है उस अधिकारी का ज्ञान आलंबन आत्मा बनेगा, बुद्धि उसकी बुद्धि आत्माकार ही रहेगी, निराकार जो आत्मा है तदाकार ही होगी, आत्मविषयनी ही रहेगी, आत्मा को ही आलंबन करके अवस्थित रहेगी। तो आत्मा जैसा है अत्यंत निर्मल और स्वच्छ तथा अत्यंत सूक्ष्म, ऐसे पहले बुद्धि को करना पड़ेगा। वो कैसे होगी, तो उसके लिए कहा कि बाह्याकार जो है तद आलंबनत्व को बुद्धि छोड़ दे, बाह्याकारों को अपना आलंबन बनाना बंद कर दे, तो बुद्धि फिर आत्मालंबन ही होगी, आत्मविषयनी ही बनेगी। प्रकृति तथा प्राकृत जो अक्षर पुरुष शब्दित उपाधि है, प्राकृत जगत है अक्षर पुरुष और प्रकृति है अक्षर पुरुष, इन दोनों को भी बुद्धि अपना आलंबन बनाना छोड़ दे तो फिर कार्य कारणात्मक कोई भी उपाधि बुद्धि का आलंबन नहीं है लेकिन बुद्धि है, तो वह जिस आकार की होती है माना जाता है वह आत्माकाराकारित ही है, वह आत्मालंबन ही है, वही आत्मज्ञान है। इसलिए आत्मज्ञान निष्ठा का साधन बताते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि तस्मात् बाह्याकार भेद बुद्धि निवृत्ति एव आत्मस्वरूप आलंबने कारणम। तो जिस कारण से अधिकारी विशेष की बुद्धि जब आत्मा के जैसी होती है तो वह अनात्मा को आलंबन करना उसके लिए उतना ही कठिन होता है जितना कठिन अविवेकी के बुद्धि को आत्मा को आलंबन करना होता है। अविवेकी की बुद्धि सहसा आत्मा को आलंबन नहीं करती, बाह्याकार में आसक्त बुद्धि, और बाह्याकारों से सर्वथा निवृत्त जो बुद्धि है वह आत्मावस्थित ही होती है, वो ब्रह्म को ही प्राप्त हुई रहती है। ऐसे विवेकी अधिकारी विशेष की बुद्धि को अनात्मा बाह्य पदार्थ को ग्रहण करना कठिन पड़ जाता है, बहुत प्रयत्न से साध्य हो पाता है। सहसा उसकी बुद्धि अनात्मा में सत्य तया अनात्मा को ग्रहण नहीं कर पाती, प्रविष्ट नहीं हो पाती। जैसे अविवेकी की अविवेकी मृग की बुद्धि मृग जल में जो मृग तृष्णिका है उसमें सत्य बुद्धि करती है, ऐसे विवेकी मनुष्य की बुद्धि नहीं कर पाती, उसे सत्य समझना उसे बड़ा कठिन है, कितना भी कोई समझा दे। लेकिन वह मृग तृष्णिका को सत्य नहीं समझ सकता विवेकी पुरुष, ऐसे ही ब्रह्म प्राप्त व्यक्ति जो है विवेकी उसके लिए प्रकृति तथा प्राकृत जगत बाधित होने से सत्यतया उसे आलंबन करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए जो तत्व है आत्मवस्तु उसे प्राप्त करने के लिए बुद्धि को उसमें पहुंचाने के लिए साधन बाह्य अनात्माकार जो बुद्धि में प्रतीतियां है उनकी निवृत्ति ही है। ये यहां पर बताया बाह्याकार भेद बुद्धि निवृत्ति, तो बाह्य है प्रकृति तथा प्राकृत जगत, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष ये है बाह्य, और इनके जो आकार विशेष है और तदाकार जो बुद्धि वृत्तियां हैं अनात्माकार चित्त वृत्तियां, और उन अनात्माकार चित्त वृत्तियों की निवृत्ति यानी अपवाद अध्यारोप का, जो अध्यारोपित पदार्थ है उनका अपवाद, उनका अपवाद यही है कि अध्यारोपित पदार्थ को बुद्धि अपना आलंबन न करे तो माना जाता है उनका अपवाद हो गया। तो अध्यारोपित मात्र का अपवाद हो जाए तो फिर निष्प्रपंचम प्रपंचते, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते के अनुसार अध्यारोपित प्रकृति तथा प्राकृत जगत मात्र विषयनी बुद्धि प्रयत्न से वहां से हटा दिया, नहीं बन रही है, तो माना जाता है बाह्य अनात्माकार भेद बुद्धि की निवृत्ति हो गई। और वही एकमेव साधन आत्मज्ञान का है, आत्मनिष्ठा का है। इसलिए यहां कहा एवकार भी जोड़ दिया ना, निवृत्ति एव, एवकार बता रहा है अन्य कोई कारण नहीं है, आत्मस्वरूप को बुद्धि आलंबन करे, आत्मविषयनी बने, इसका एक ही उपाय है कि उपाधि को ग्रहण करना वो छोड़ दे, वहां से हट जाए तो आत्माकार वो हो ही जाती है। तो आगे कहते हैं आत्मा को भले ही मान ले प्रसिद्ध इस रूप में कि आत्मा की प्रतीति हो रही है, लेकिन जैसे स्वर्गादि प्राप्य हैं हे उपादेय हैं, ऐसे आत्मा भी क्रिया साध्य होने से, ज्ञान रूप क्रिया का फल होने से उसे माना जा, यानी क्रिया होती है धातु अर्थ, ज्ञा धातु का अर्थ है ज्ञान और उसका फल है आत्म प्राप्ति। तो आत्मा यदि ज्ञा धातु के अर्थभूत ज्ञान रूप क्रिया का फल होगा, तो जैसे यजादि धातु के अर्थभूत यागादि क्रिया से साध्य स्वर्गादि है, तो कर्म साध्य होने से, क्रिया साध्य होने से उसे माना जाता है अप्रसिद्ध, क्योंकि प्राप्य उपादेय और ये होने से, हे आदि रूप होने से स्वर्गादि। ऐसे आत्मा को भी ज्ञान रूप क्रिया का साध्य मानेंगे तो आत्मा हो जाएगा या तो प्राप्य या तो उपादेय या तो हे, और जो प्राप्य हे उपादेय होता है वह स्वर्गादि के तरह माना जाता है क्रियाफल होने से अप्रसिद्ध। तो इस प्रकार क्रिया साध्यत्व आत्मा में होने से प्रकारांतर से आत्मा के अप्रसिद्धि की शंका हुई। इस आशंका का समाधान करने के लिए भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि अप्रसिद्धे ही नहीं आत्मा नाम कस्यचित कदाचित अप्रसिद्ध। आत्मा किसी के लिए अप्रसिद्ध नहीं हो सकता कभी भी। और अप्रसिद्ध न होने से तथा प्राप्य स्वयं ही होने के कारण, सबका स्वरूप होने के कारण वो किसी को कभी प्राप्य भी नहीं होगा, और हान या उपादान का विषय बन जाता है अन्य पदार्थ। आत्मा स्वयं ही होने से न किसी के हान का विषय हेय है, न किसी के उपादान का विषय उपादेय है। वो स्वयं होने से हान उपादान क्रिया का भी अविषय बनेगा, प्राप्ति क्रिया का भी अविषय बनेगा। जो हेय उपादेय या प्राप्य होता है उसी को माना जाता है कर्म साध्य। इसलिए आत्मा में कर्म साध्यत्व क्रिया साध्यत्व नहीं है। क्रिया साध्यत्व न होने से क्रिया साध्यत्व रूपे न, जैसे स्वर्गादि में अप्रसिद्धत्व बताते हो, ऐसा अप्रसिद्धत्व भी आत्मा में नहीं बताया जा सकता, ये यहाँ पर कहा। आत्मा नाम कस्यचित कदाचित अप्रसिद्ध न, और कस्यचित कदाचित प्राप्यो न। क्यों अप्रसिद्ध नहीं है क्रिया साध्य बन करके? कहते क्रिया साध्य जो होता है या तो प्राप्य होगा या हे होगा या उपादेय होगा, इन तीन में से अन्यतम रूप होता है क्रिया साध्य, और इन तीन में से एक रूप भी आत्मा नहीं है। इसलिए आत्मा को क्रिया साध्य दिखा करके अप्रसिद्ध नहीं बताया जा सकता। आत्मा को अप्रसिद्ध मानने पर जो आपत्ति आती है उसे कह रहे हैं अप्रसिद्धे ही तस्मिन् आत्मनि अस्वार्था सर्वा प्रवर्तय प्रसज्जेरन। यदि आत्मा को अप्रसिद्ध मानेंगे, प्रसिद्ध का अर्थ होता है ज्ञात, अप्रसिद्ध का अर्थ है अज्ञात, तो आत्मा यदि अज्ञात होगा तो मानना पड़ेगा जो भी प्रवृत्तियां हो रही है शास्त्रीय अशास्त्रीय वे सब की सब आत्मा अप्रसिद्ध होने से अप्रसिद्ध अर्थ विषयक साधन का अनुष्ठान नहीं होता। जो फल ज्ञात है उसी के साधन का साधक अनुष्ठान करता है ज्ञात फल की प्राप्ति के लिए, ऐसा होता है ना। तो आत्मा यदि अप्रसिद्ध होगा का मतलब सर्वथा अज्ञात होगा, तो मानना पड़ेगा उसका ज्ञान ही नहीं तो आत्म प्राप्ति अर्थ कोई भी प्रवृत्ति नहीं होगी, आत्मार्थ किसी प्रवृत्ति को नहीं माना जाएगा। तो सर्वा प्रवृत्तय जितनी भी शास्त्रीय अशास्त्रीय प्राणी मात्र की प्रवृत्तियां हैं वे अस्वार्था है। अस्वार्था में स्व शब्द का अर्थ है आत्मा, अस्व का अर्थ हो जाएगा अनात्मा, तो अनात्मार्थ हो जाएगी सबकी सब प्रवृत्तियां माननी पड़ेगी। तो अप्रसिद्धे ही तस्मिन् आत्मनि, आत्मा को अप्रसिद्ध मानने पर सर्वा प्रवृत्तय अस्वार्थ यानी अनात्मार्था प्रवृत्तेरन प्रसज्जेरन। और तो कहा कि ठीक है, ऐसा मान लो देहादि के लिए ये प्रवृत्तियां हैं, चार वाकादि के अनुसार वेदांतियों को छोड़कर के बाकी के अनुसार, तो कोई न कोई अनात्मा विशेष ही जो आत्मा की उपाधि है वही आत्मा है, और वो जो अनात्मा विशेष जिसमें आत्मबुद्धि हो रही है उस अनात्मार्था प्रवृत्तियां मान लो देहादि के प्रयोजन के लिए। इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए कहा जा रहा है कि देहादि अचेतनार्थत्वम् न च शक्यम् कल्पयितुम्। शुरू वाला जो नच है उसे शक्यम के साथ जोड़ देना है। देहादि अचेतनार्थत्व, तो देहादि जो आत्मा की उपाधि है उन, लेकिन है जड़, इसलिए अचेतन देहादि के प्रयोजन के लिए सारी प्रवृत्तियां हैं, इस प्रकार की कल्पना करना संभव नहीं होगा। क्यों? तो कहते इसलिए कि जो अर्थी होगा उसी के लिए प्रवृत्ति होगी, वही प्रवृत्ति करेगा। देहादि जड़ होने से घटादि के तरह, घटादि में जैसे अर्थित्व नहीं है ऐसे देहादि में भी अर्थित्व न होने से उनमें वो तदर्थ प्रवृत्तित्व सिद्ध नहीं होगा, अर्थित्व न होने से। तो फिर प्रकारांतर से ये कहते हैं कि प्रवृत्ति जो होती है वो होती है फल पर्यवसायी। व्यक्ति कोई भी प्रवृत्ति करता है किस लिए करता है? फल के लिए। नदी का बहना हो रहा है समुद्र बनने के लिए, तो समुद्र पर्यवसायी है नदी की प्रवृत्ति, नदी का बहना रूप प्रवृत्ति। ऐसे प्राणियों की जो भी प्रवृत्ति हो रही है वह फलार्थ हो रही है। प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते, इस न्याय से। और फल है दो ही प्रकार का, या तो सुख या तो दुख। इसलिए ये माना जाए सारी प्रवृत्तियां फलार्थ होने से, फल पर्यवसायी होने से सुखार्थ दुखार्थ, सुख दुख अन्यतरार्थ प्रवृत्ति है, आत्मार्थ नहीं। ऐसा यदि कहते हैं अन्य लोग तो उसका समाधान करते हुए कहा जा रहा है, न च सुखार्थम सुखम दुखार्थम वा दुखम। कहते हैं सुख के लिए सुख नहीं होता और दुख का भी फल दुख नहीं होता, दुखार्थ दुख नहीं होता। का मतलब सारी प्रवृत्तियों को यदि सुख दुख अन्यतर अर्थ मानेंगे तो इन दोनों में स्वार्थत्व नहीं है, सुख में स्वार्थत्व अनुपपन्न है और दुख में भी स्वार्थत्व अनुपपन्न है। तो सुख दुख में स्वार्थत्व सिद्ध न होने से सुख दुखार्था सुख दुख पर्यवसायी सब प्रवृत्तियां हैं ये नहीं कहा जाएगा, अपितु फलार्थ सभी फल पर्यवसायी सभी प्रवृत्तियां होती है ये जो कह रहे हो। मुख्य फल तो होता है यो वै भूमा तत् सुखम के अनुसार आत्मा ही, इसलिए ये सारी प्रवृत्तियां प्रमाण प्रमेय प्रमिति रूप जो व्यवहार है ये जब तक द्वैत का कारणभूत अज्ञान रहता है तभी तक होती है। और ये जो प्रमाण प्रमेय व्यवहार का हेतुभूत अज्ञान आत्मावगति से समाप्त हो जाता है, जिस समय आत्मावगति यानी आत्मानुभूति होती है उसी क्षण समाप्त हो जाता है अज्ञान। ये युगपत होता है ना, से अंधकार का आना, अंधकार का जाना और प्रकाश का आना, इनमें पौर्वापर्य नहीं, योगपद्य है। ऐसे अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार और प्रमाण प्रमेय आदि व्यवहार का हेतुभूत अविद्या निवृत्ति ये तत्क्षण होता है, इनमें योगपद्य है, ये दोनों युगपद होता है। तो निमित्त न रहने से फिर निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाय, इसलिए सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार ये आत्मावगति पर्यंत ही है, परिवसाई है। फिर इन सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार का यानी प्रवृत्तियों का पर्यवसान माना जाता है आत्मावगति में, जहां जाकर के प्रवृत्ति प्रवृत्ति नहीं रहती, फिर जहां जाकर के नदी नदी नहीं रहेगी, वह समुद्र में पर्यवसित हो गई तो समुद्र उसका पर्यवसान माना जाता है। ऐसे सुख दुख मात्र प्रवृत्तियों का पर्यवसान नहीं, अपितु जहां प्रवृत्ति फिर मिट जाए वहां प्रवृत्तियों का पर्यवसान माना जाता है। आत्म साक्षात्कार के बाद कोई प्रवृत्ति नहीं रहती, प्रमाण प्रमेय व्यवहार सत्य नहीं रहता, इसलिए कहते हैं आत्मावगति पर्यवसायी ही सारी प्रवृत्तियां हैं। तो आत्मावगति अवसानार्थत्वाच्च सर्व व्यवहारस्य, तो सर्व व्यवहार शब्द से लेना समस्त जो लौकिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार है और वैदिक भी प्रमाण प्रमाण व्यवहार है, प्रमाण प्रमेय व्यवहार, ये सब के सब शास्त्रीय अशास्त्रीय हो जाते हैं आत्मज्ञान पर्यवसायी। आत्मावगति का अर्थ है आत्म साक्षात्कार, अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध। प्रमाण प्रमेय प्रमिति व्यवहार के लिए प्रमाता का होना जरूरी होता है, बिना प्रमाता के न तो प्रमिति सिद्ध हो सकती है, न तो प्रमाण, न तो प्रमेय। और प्रमातृत्व कहा जाता है तभी तक रहता है जब तक आत्मावगति नहीं होती। अन्वेष्टव्यात्मविज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वमात्मनः अन्विष्टस्यात् आत्मैव सर्व पाप्मादि वर्जितः, पाप्म दोषादि वर्जितः। तो ये कहा जाता है तो अन्वेष्टव्य आत्मा है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म, और उसका अन्वेषण होने से पहले तक ही आत्मा में प्रमातृत्व है। अन्वेष्टव्य आत्म विज्ञानात यानी प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव होने से पहले तक आत्मनः प्रमातृत्वम, आत्मा में यानी स्वयं में प्रमातृत्व है। और अन्विष्टस्यात् जैसे ही अन्वेषण होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, तो फिर प्रमातृत्व का निमित्त भूत जो अज्ञान, वह उसी क्षण निवृत्त होने से अन्वेषण पूरा होते ही अज्ञान समाप्त हो जाता है। अज्ञान के न रहने से प्रमातृत्व नहीं रहता, तो प्रमातृत्व नहीं रहेगा तो प्रमातृमूलक जो प्रमाण प्रमेय प्रमिति व्यवहार है वो नहीं होगा बिना प्रमाता के। तो आत्मावगति अवसानार्थत्वाच्च सर्व व्यवहारस्य, हाँ वो भी फल है ना अधर्म नहीं। जब ये विकल्प किया आत्मा में यानी प्रवृत्ति में अस्वार्थत्व दिखाने के लिए ये कहा कि एक नियम बताया कि सभी प्रवृत्तियां फल परिवसायी होती है, और फल दो प्रकार का देखा जा रहा है, शास्त्रीय प्रवृत्ति का फल सुख और अशास्त्रीय प्रवृत्ति का फल दुख। तो ये दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां शास्त्रीय अशास्त्रीय फल परिवसायी है, और फल है अनात्मा सुख दुख। इसलिए अस्वार्थत्व जो सभी प्रवृत्ति में है वो मानना ठीक ही है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो इसका भी निराकरण कर दिया, न तो सुखार्थम सुखम दुखार्थम वा दुखम ये कह करके। जहां समापन हो जाएगा सारे व्यवहारों का, वो माना जाएगा सारी प्रवृत्तियों का पर्यवसान। तो सुख दुख में ही जाकर के समापन नहीं होता, इसलिए वो भी समस्त प्रवृत्तियों का पर्यवसान नहीं है, ये बता करके ये कर दिया। इसलिए सारी प्रवृत्तियों का पर्यवसान कौन है, तो व्यास जी ने तीसरे अध्याय में ब्रह्मसूत्र के बताया आत्मावगति सर्व व्यवहारों का पर्यवसान है, सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते। तो कर्म से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वो सारी की सारी किसके लिए है, आत्मावगति के लिए। इसलिए आत्मावगति पर्यवसायित्वात् मैं के बिना सुख की भी कल्पना नहीं की जा सकती, दुख की भी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए सुख दुख आदि भी मैं है तो सब है, ये सुख दुख आदि है, ये सुख दुख आदि के साधन आदि है। इसलिए सुख आत्मा के बिना के सुखार्थ होगा या दुख दुखार्थ होगा ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये सुख दुख आदि भी जिसके लिए हैं वह प्रवृत्ति का पर्यवसान है। हाँ हाँ हाँ तो तस्मात् यथा स्वदेहस्य परिच्छेदाय न प्रमाणांतरापेक्षा ततः अपि आत्मनः अंतरतमत्वात् तदवगति अवगतिं प्रति न प्रमाणांतरापेक्षा इति आत्मज्ञाननिष्ठा विवेकिनां सुप्रसिद्धा इति सिद्धम्। तो इस चर्चा से जो फलितार्थ निकला उसे बता रहे भाष्कर भगवान कि जैसे व्यवहार काल में स्वयं के रूप में निश्चित जो कार्यक्रम संघात है उसे जानने के लिए किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती, देहादि का मैं के रूप में ज्ञान प्रमाण अंतर निरपेक्ष है, गहरी नींद से जगते ही अहम इत्याकारक वृत्ति बनती है और वह वृत्ति देहादि को आलम्बन करती है। उस समय किसी प्रमाण से वह वृत्ति देहादि को आलम्बन नहीं कर रहे, देहादि का मैं के रूप में ज्ञान किसी प्रमाण से नहीं हो रहा, वह प्रमाण निरपेक्ष ज्ञान है अविद्यावस्था में जैसे देहादि का, और उनसे विशिष्ट प्रमाता स्वयं हो गया, फिर बाकी मैं के रूप में निश्चित जो देहादि है उससे अतिरिक्त का ज्ञान, प्रमाता से अतिरिक्त का ज्ञान प्रमाता को प्राप्त करने के लिए प्रमाणों की अपेक्षा होती है। प्रमाता का ज्ञान प्रमाण निरपेक्ष है। तो प्रमाता है देहादि से विशिष्ट, उसका ज्ञान भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं करता। तो देहादि जो बाह्य पदार्थ हैं उनसे भी आभ्यंतर ये सत आत्मा सर्वांतर, ये जो कहा जाता है कि वो सर्वांतर है, उससे आभ्यंतर और कुछ भी नहीं है। अव्यक्ता पुरुष पर पुरुषान्न परम किंचित साकाष्ठा सापरागति, प्रकार से अभ्यंतर सूक्ष्म और व्यापक। तो अभ्यंतरत्व की पराकाष्ठा है आत्मा, और उसके दृष्टि से तो यह आनंदमय कोष से लेकर के अन्नमय कोष पर्यंत जो बाह्य पदार्थ हैं जिनका ज्ञान प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं करता, उनसे भी सर्वांतर यह आत्मा है, उसको जानने के लिए किस ज्ञान की अपेक्षा, प्रमाण की अपेक्षा रहेगी। वह प्रमाणांतर निरपेक्ष स्वयं ही है, वो भांत है, तमेव भांतम श्रुति कहती है, वो भांत है यानी भास रहा है, उसे भाषित करने के लिए किसी प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है। तो ये कहते हैं कि यथा देह स्वदेहस्य परिच्छेदाय, परिच्छेद का अर्थ है ज्ञान, इसलिए स्वदेहस्य परिच्छेदाय यानी ज्ञानाय, यथा न प्रमाणांतरापेक्षा, प्रमाणांतर की अपेक्षा अपने शरीर को मैं के रूप में जानने के लिए नहीं होती है प्रमाता को। ततोपि आत्मनः अंतरतमत्वात्, तो ततः शब्द से लेना शरीर को, अन्नमय कोष को, और अन्नमय कोष की अपेक्षा भी अंतरतम है ये आत्मा। अन्नमय कोष से अंतर है प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, और उससे भी अभ्यंतर है ये आत्मा, उससे अभ्यंतर और कुछ है नहीं। तो ततोपि आत्मनः अंतरतमत्वात् तद अवगतिम प्रति न प्रमाणांतरापेक्षा, तो उस सर्वाभ्यंतर आत्मा की अनुभूति के लिए, ज्ञान के लिए किसी प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं है, किसी प्रमाण से उसे जानने की जरूरत नहीं। वह तो प्रमाणों को अपने प्रमेय का ज्ञान कराने का सामर्थ्य प्रदान करने वाला है, मनसो मनोयत इत्यादि श्रुति ये कह रही है कि मनादि प्रमाण अपने अपने प्रकाश्य सुखादि को प्रकाशित करने का सामर्थ्य जिससे पा रहे हैं वो ब्रह्म है, वह तदेव ब्रह्मत्वम, वो ब्रह्मत्वम हो। और ऐसा जो मनादि को, सुखादि जो मनादि के भाष्य हैं उनको भी अवभाषित करने का सामर्थ्य प्रदान करने वाला, वह अपने ज्ञान के लिए किसी प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं करेगा। न प्रमाणांतरापेक्षा इति, इसलिए कहते हैं आत्मज्ञान निष्ठा विवेकी नाम सुप्रसिद्धा, तो जो विवेकी है आत्मनात्म विवेक, जिनके बुद्धि में अंधकार और प्रकाश के तरह सुस्पष्ट है, यह अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष अनात्मा है, क्षेत्र मात्र है, और इन सब को जानने वाला क्षेत्रज्ञ चेतन ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा आत्मनात्म विवेक अंधकार और प्रकाश के तरह जिनकी बुद्धि में सुस्पष्ट है उन्हें कहा जा रहा है विवेकी। उन विवेकियों की बुद्धि बाह्य अनात्माकार जो भेद हैं तदालंबना नहीं है, अनात्मा को आलंबन करना छोड़ दिया है और अधिष्ठाना काराकारी थी है, तो वे हैं विवेकी, उनके लिए आत्मज्ञान निष्ठा सुप्रसिद्ध है, आत्मज्ञान निष्ठा अप्रसिद्ध नहीं है, अधिकारी विशेष के लिए सुप्रसिद्ध है। यदि आत्मज्ञान निष्ठा असंभव होती तो विवेकी के लिए भी असंभव ही हो जाती, इसलिए आत्मज्ञान निष्ठा असंभव नहीं है। आत्मा निराकार होने पर भी उन लोगों के लिए असंभव सी लगती है या कठिन सी लगती है जिनकी बुद्धि अनात्मा को ही आलंबन बना करके हमेशा रहती है, बहिर्मुख है, मूढ़ क्षिप्त अवस्था में है, उन लोगों के लिए कठिन है। योग में भी कहा जाता है जो चित्त की पांच भूमिकाएं हैं उनमें से मूढ़ और क्षिप्त भूमिका वाला ध्यान नहीं कर सकता, विक्षिप्त वाला कर सकता है, वो कभी कभी उसकी बुद्धि अभ्यंतर भी हो जाती है, कम समय के लिए होती है, वह उस कम समय को बढ़ा दें और बुद्धि को अभ्यंतर करने के लिए प्रयत्न करें तो फिर एकाग्रता को और फिर प्राप्त कर सकता है निरुद्ध अवस्था को। इस प्रकार ये मूढ़ और क्षिप्त अवस्था वाले जो हैं उनके लिए दुस्संपाद्य होने पर भी, दुस्साध्य होने पर भी सुसाध्य है, सुसंपाद्य है और अनायास है। विवेकी के लिए आत्मज्ञान निष्ठा जितनी अनायास आत्मज्ञान निष्ठा है उतना अनायास और दूसरा कुछ भी नहीं विवेकी के लिए। इसे तो आनंदमय कोश को भी जानने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, तो अन्नमय कोश में आने के लिए तो बहुत ही प्रयास से आता है, सहसा नहीं आ पाता। ये यहां पर आगे है, येषाम अपि निराकारम ज्ञानम अप्रत्यक्षम तेषाम अपि ज्ञान वशा एव ज्ञेयावगति इति ज्ञानम अत्यंतम प्रसिद्धम सुखादिवत एव इति अभ्युपगंतव्यम। एव है या एवम है? सुखादिवत ये सुख एव है या एवम है? एव हाँ, तो एव हो तो अच्छा है, सुखादिवत एव। तो ये कहते हैं कि जिन लोगों के मत में ज्ञान निराकार है और अप्रत्यक्ष है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ज्ञान निराकार है और अप्रत्यक्ष है, तो ऐसे लोग अप्रत्यक्ष का मतलब स्वयं संवेद्य नहीं है, हाँ, अतीन्द्रिय है, तो तेषाम अपि ज्ञान वशा एव ज्ञेयावगति। लेकिन वे भी ये मानते हैं कि ज्ञेय का अनुभव ज्ञान के अधीन है, इसलिए उन्हें भी मानना पड़ेगा कि ज्ञेय के अनुभव के लिए अवगति के लिए ज्ञान वो स्वीकार करते हैं। ज्ञान को कैसा भी माने, निराकार मान ले या साकार मान ले, प्रत्यक्ष मान ले या अप्रत्यक्ष मान ले, लेकिन ज्ञेय की अवगति ज्ञानाधीन है ये सिद्धांत तो वे भी मानते ही हैं। इसलिए ज्ञानम अत्यंतम प्रसिद्धम, यानी तेषाम अपि ज्ञानम अत्यंतम अप्रसिद्धम, ऐसा लगाना। ज्ञान को अप्रत्यक्ष मानने पर भी ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध है उनके मत में भी, क्योंकि वे मानते हैं ज्ञेयावगति ज्ञानाधीना है, तो उनको ज्ञान हो ही रहा है ज्ञेय का, तो जिस ज्ञान के अधीन ज्ञेय की अवगति मान रहे हैं वह ज्ञान प्रसिद्ध है। कैसे, तो कहते हैं अत्यंत प्रसिद्ध कैसा, कहते जैसे सुख दुखादि वद एव, तो सुख दुखादि जैसे अप्रसिद्ध नहीं है, ऐसे ज्ञान भी सुख दुखादि के तरह ही प्रसिद्ध ही है। गीता प्रेस में हिंदी वालों ने भी एवं न करके ही अर्थ किया है ना उसका, इसलिए वह एवं की जगह ही होना चाहिए। ये लिखते हैं कि कारण सुख दुखादि की तरह ही ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध है, यह मान लेना चाहिए। का मतलब ही अर्थ कर रहे हैं एवं कार, एवं होता तो तरह करते, तो तरह इसलिए नहीं होगा कि वहां वती प्रत्यय ही है, सुखादिवद इसमें वती प्रत्यय का ही अर्थ निकलेगा एवं। यदि वती प्रत्यय न होता तो सुखादिवद एवं ऐसा होता, सुखादि दृष्टांत होते हैं और एवं दार्ष्टान्त बताता, लेकिन दृष्टांत को बताने के लिए तो वती शब्द प्रत्यय ही है वहां पर, इसलिए एवं के जगह एवं होना चाहिए। कहते इसलिए भी ज्ञान को अप्रसिद्ध नहीं माना जा सकता। जिज्ञासानुपपत्तेश्च, ज्ञान यदि अप्रसिद्ध होता तो उसकी जिज्ञासा होती, जैसे ज्ञेय वस्तु जो अज्ञात है, सामान्य रूप से ज्ञात है, विशेष रूप से अज्ञात है, तो जिज्ञासा होती है। ऐसे ज्ञान भी यदि अज्ञात होता अप्रसिद्ध होता तो जिज्ञासा होती, ज्ञान को जानने की इच्छा होती। जैसे अज्ञात ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि में बताया गया। अप्रसिद्ध है ब्रह्म प्रत्येगात्मा के रूप में, यानी मैं के रूप में प्रसिद्ध है और प्रत्येक अभिन्नतया अप्रसिद्ध है, स्वयं के स्वरूप के रूप में ज्ञात नहीं है। तो इसलिए क्या होगा कि जिज्ञासा होती है। ऐसे ब्रह्म के तरह ज्ञान यदि अप्रसिद्ध होता, धर्म अथा तो धर्म जिज्ञासा में धर्म ज्ञात नहीं है, इसलिए धर्म जिज्ञासा हुई और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए धर्म का विचार करने वाला पूर्व मीमांसा दर्शन आया, उस दर्शन से धर्म का निर्धारण हुआ, ज्ञान हुआ। ऐसे अप्रसिद्ध होता यदि ज्ञान, तो फिर ज्ञान की इच्छा हो जाती, जिज्ञासा होती ज्ञान को जानने की, लेकिन ऐसी ज्ञान को जानने की किसी की जिज्ञासा नहीं होती है किसी को भी। तो जिज्ञासानुपपत्तेश्च ज्ञानम प्रसिद्धम ऐसे लगाना, किसी को भी ज्ञान की जिज्ञासा नहीं हो रही है, इसलिए माना जाएगा कि ज्ञान सबके लिए प्रसिद्ध है। अप्रसिद्धं चेत ज्ञानम ज्ञेयवत जिज्ञासेत, यदि ज्ञान अप्रसिद्ध होता तो ज्ञेय की जैसे जिज्ञासा होती है ऐसे ज्ञान की भी जिज्ञासा होती है। ज्ञान को भी ज्ञान से प्राप्त करने की इच्छा होती, जिज्ञासा होने का अर्थ है ज्ञान से प्राप्त करने की इच्छा। तथा ज्ञेयम् घटादि लक्षणम् ज्ञानेन ज्ञाता व्याप्तुम् इच्छति, तथा की जगह यथा होना चाहिए शुरू में, ये यथा या तथा छपा है जिज्ञासेत के बाद में, तो वहां यथा होना चाहिए। यथा ज्ञेयम् घटादि लक्षणम् ज्ञानेन ज्ञाता व्याप्तुम् इच्छति, जैसे घटादि रूप जो ज्ञेय है ज्ञाता घटादि ज्ञान प्राप्त करके उन घटादि ज्ञेय को प्राप्त करना चाहता है, व्याप्त करना चाहता है, ऐसे ही ज्ञान यदि अप्रसिद्ध होता तो घटादि के तरह ज्ञाता ज्ञान से व्याप्त करने की इच्छा करता ज्ञान को। तथा ज्ञानम अपि ज्ञानांतरेण ज्ञाता व्याप्तुम इच्छेत, लेकिन ऐसा नहीं होता, न च एतद अस्ति, ऐसा कोई भी ज्ञाता ज्ञान को ज्ञानांतर से व्याप्त करने की इच्छा नहीं करता, इससे निकला कि ज्ञान की जिज्ञासा नहीं होती, इसलिए क्यों नहीं होती कि वो प्रसिद्ध है, अप्रसिद्ध होता तो जरूर जिज्ञासा होती। अतः अत्यंत प्रसिद्धम ज्ञानम ज्ञाता अपि, तो इसलिए ये निश्चित हुआ जिज्ञासा अनुपपन्न होने से ज्ञान विषयक कि ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध है, और ज्ञान बिना ज्ञाता के नहीं होता, इसलिए ज्ञाता रूप जो आत्मा है वह भी प्रसिद्ध है। ज्ञाता अपि अतएव प्रसिद्ध, बिना ज्ञाता के ज्ञान की अनुपपत्ति होने से ज्ञाता भी प्रसिद्ध है। तस्मात् ज्ञाता यानी आत्मा, तस्मात् तो अभी तक आत्मज्ञान सुप्रसिद्ध है ये इतने विचार से सिद्ध कर दिया, उसका तात्पर्य क्या निकला कि तात्पर्य ये निकला कि आत्मा वारे द्रष्टव्य इत्यादि श्रुति से आत्मज्ञान का विधान नहीं होता, वो अविधेय है प्रसिद्ध होने से, प्रसिद्ध अर्थ वो अविधेय होता है, विधेय नहीं होता। तस्मात् ज्ञाने यत्नो न कर्तव्य, इसलिए ज्ञान के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, तो फिर किम किंतु से पूछा तो ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करना है, तो द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादि श्रुतियां क्या करेगी, तो कहते हैं अनात्म बुद्धि निवृत्तौ एव, आत्मज्ञान जो प्रसिद्ध है उसका जो आवरण है वो है अनात्मा की प्रतीति, अध्यस्त की अध्यारोप की प्रतीति, उस अध्यारोप की प्रतीति का निराकरण कर ले, अध्यारोप का अपवाद कर ले, अध्यारोप है अनात्मा की प्रतीति, यही अध्यारोप है, और इस अनात्मा की प्रतीति रूप अध्यारोप का अपवाद निषेध निराकरण ये हो जाए तो आत्मा की तो अनुभूति सहज है, वो सुप्रसिद्ध है आत्मा, इसलिए अनात्म बुद्धि निवृत्तो एव यत्न कर्तव्य ऐसा लगाना। तस्मात् ज्ञान निष्ठा सुसंपाद्या, ज्ञान निष्ठा दुसंपाद्या है ये नहीं कहा जा सकता, सुसंपाद्या है। इस प्रकार ये 50 क्या निवृत्ति रेव कर्तव्य अनात्मनि आत्मबुद्धि निवृत्ति रेव कर्तव्य अध्यार कर्तव्य ऐसा है ठीक है। हाँ तो ये यहाँ सप्तम्यंत कर दिया है, अर्थ एक निकलेगा दोनों का। हाँ तो अनात्मा में जो आत्मबुद्धि अनात्मा कार्यक्रम संगत उसमें आत्मबुद्धि का व्यावर्तन ही कर्तव्य है। 51वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।